I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash out the pain. And I'm sleeping all these demons away. But your ghost, the ghost of you, it keeps me awake. My friends, had you figured out? Yeah, the soul what's inside of you. It's rock hard in another you. But your evil's coming through. These eyes sitting on the wall, well, they watch every move I make. White light living in the shade. Your cold heart makes the spirit shake. Musicòpolis, la capital de la música, amb les novetats discogràfiques que sonen per tots vosaltres. Com aquesta, des del Chapter One, amb Ella Henderson i aquesta magnífica cançó que es diu Ghost. Salutacions de Rafael Corbí, comença el nostre espai amb Sergio Martínez. La música suena. No te arrepentirás, solo le pido a Dios otra oportunidad. Déjame solo un minuto más y te demostraré lo que te puedo dar. más y te demostraré lo que te puedo dar. Yeah. la música de Daniel Aznar, Vanessa Soul i aquest All the Grants, que estem escoltant també a Musicòpolis, presentant com a nou tema aquesta cançó en Sergio Martínez, en La Música Suena. I el proper tema també de la música llatina és el de Rivero, en Capitán Kid. Tu quieres party? Aquesta és la música de Tokyo's Party amb Rivero i Captain Kid, l'11 de setembre del 2014. Una cançó de Vepsel, una data importantíssima. Família, com dic jo sempre, salut i independència. Era l'11 de setembre de 1977. El pare treia la senyera amb els ulls plorosos cap al cel. Va dir, mira, aquestes barres representen tot el que tu ets. No li t'amades. El món sencer ens va escoltar i sentim les veus trencades cridant fort per la llibertat. Recordo tant la veu del pare i tot el que em va ensenyar. Faig fort de les mans fent la via catalana, tot el país vam travessar. Quan vaig, potser ara és l'hora, ara sí que ja estem preparats per tornar a trencar cadenes de llibertat. Seré fort, seré fort, dins el meu cor. Seré fort, seré fort, dins el meu cor. Me cuesta decir lo que siento y la única manera es perdiéndome en versos. Fumo un par de caladas que me ayuden a expresar cuando no queden fuerzas casi ni para hablar. Posiblemente, casi seguro que lleva el razón. No voy a entrar en discusión. Que me bloqueo, huyo y me entierro en mi habitación. Porque aquí apesta incomprensión. La ligera, son cosas que se dan bien. No quiero que me entiendan, yo me sé proteger. Un par de tequilas que me hagan ya olvidar cuando no queden fuerzas ni para llorar, para llorar, para llorar. Posiblemente, casi seguro que lleva el doctor. No voy a entrar en discusión. Y que me bloqueo, huyo y me entierro en mi habitación. curiosa aquesta cançó. La imatge no tant, però Nerea en Bruixa ens aporta molt bona música. Aquesta possiblement és una peça que prou que m'ha agradat. Amelie, I don't wanna take it slow. In New York, minute we met in an instant, running on an ill state of mind. Mind, the moment came and went. Now we're more than friends. Wanna take you on a little joyride, right? So listen, don't go fading in the rear view. Can't wait half a second more. Girl, I like the way you make me feel, and this time it's for real. So come and take the wheel. Together, we're falling so hard like the pouring rain. And when we're apart, it only gets so far. Till I wanna do it all again, again. Don't go fading in the rear view. Can't wait half a second more. Girl, I like the way you make me feel, and this time it's for real. So come and take. No s'ho volen agafar, a poc a poc, són la gent d'Amelie i aquesta cançó que escoltàvem que se'n deia Don't Won't Take It Slow. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis en Julieta 21. Aquesta cançó es diu Ven Conmigo. Teva radiofórmula musical, cançons d'actualitat que presentem, és aquesta. Difícil de empezar una canción es como empezarla y esta lo va a hacer por ti. Voy a empezar hablando del primer momento que te vi, cuando tus ojos hablaban de mí cantando. Por la calle.